dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 24 marca, jest 13. Michał Czerwa, zapraszam na serwis trójki. Stefan Horngacher nie jest już trenerem reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Zwiększa się napływ migrantów na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Austriak Stefan Horngacher zrezygnował z prowadzenia reprezentacji Polski w skokach narciarskich. Nowym trenerem biało-czerwonych będzie Czech Michał Doleżal. Horngacher prowadził polską kadrę przez 3 sezony. Pod jego kierunkiem Polacy osiągnęli wiele indywidualnych i drużynowych sukcesów. Kamil Stoch został mistrzem olimpijskim na dużej skoczni, a drużyna zdobyła brązowy medal w Pjongczangu w 2018 roku. Do tego m.in. Dawid Kubacki wygrał konkurs Mistrzostw Świata w Seefeld na normalnym obiekcie, a na Mistrzostwach Świata w 2017 roku w Lach. Piotr Żyła zdobył brązowy medal na dużej skoczni, a polska drużyna wywalczyła złoto. Nowy szkoleniowiec Polaków Michał Doleżal do tej pory był asystentem Horngachera, wcześniej prowadził czeską kadrę B. Po raz drugi obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. Z tej okazji w Warszawie odbędą się uroczystości z udziałem kierownictwa Urzędu do Spraw Kombatantów, władz Instytutu Pamięci Narodowej oraz przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Prezes IPN Jarosław Czarek, zapowiadając uroczystości, powiedział, że to wyjątkowe święto. To hołd dla tych rodaków, którzy z narażeniem życia ratowali w okupowanej Polsce Żydów. Za pomoc płaciła nie tylko osoba ta, która tej pomocy bezpośrednio udzielała, ale płacono życiem całych rodzin, czyli matek, żon, dzieci. I ten wymiar taki wyjątkowy tej pomocy, a ceny, jaką za to płacono, no, powoduje to, że oddajemy im hołd i pochylamy się nad tym niezwykłym heroizmem. Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką został uchwalony z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy w ubiegłym roku. Data obchodów 24 marca jest symboliczna. Tego dnia w 1944 roku niemiecka żandarmeria zabiła rodzinę Ulmów, którzy pomagali Żydom. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w specjalnym serwisie Polskiego Radia na stronie sprawiedliwipolskieradio.pl. Nie wolno lekceważyć rywali. To słowa byłego trenera reprezentacji Polski Jacka Gmocha przed dzisiejszym meczem biało-czerwonych z Łotwą. Będzie to ich drugie spotkanie w ramach eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. Pierwsze w czwartek wygrali z Austrią 1-0. Każdego przeciwnika należy szanować, podkreśla Jacek Gmoch. Neutralizować to wszystko, co przeciwnik ma, wtedy można pokazać to, co się ma więcej. A więcej mamy na pewno. Cieszę się bardzo, że wielu już zawodników gra w bardzo dobrych klubach i mogą rzeczywiście podnieść na wyższy poziom naszą reprezentację i rzeczywiście te oczekiwania, które zawsze mamy, że one będą spełnione. Początek meczu Polska-Łotwa na Stadionie Narodowym w Warszawie o 20.45. Trudne warunki pogodowe w Beskidach. W wyższych partiach gór widoczność ograniczona jest do kilku metrów. Wybierając się na wycieczkę, trzeba być ostrożnym, mówi ratownik Szczyrkowskiego GoPro Tomasz Górny. Te warunki w górnych partiach są jeszcze typowo zimowe. To pokrywa powyżej 1000 metrów i przekracza nawet 100 centymetrów. W Beskidach jest dziś od 2 do 8 stopni Celsjusza. Prognozy pogody dla pozostałej części kraju zaraz po serwisie trójki. Wraz z poprawą pogody znacznie zwiększa się napływ migrantów na greckie wyspy we wschodniej części Morza Egejskiego. Najwięcej łodzi dociera na Lesbos i Samos, co wywołuje sprzeciw lokalnej społeczności. Od początku roku na Lesbos dotarło ponad 600 migrantów. Prawie tyle samo dopłynęło też na Samos. W dalszej kolejności łodzie z uchodźcami docierają na Leros i Chios. Napływ był szczególnie duży w ostatnich dniach. Tylko w ciągu jednej doby na wyspy dotarło ponad 220 osób. Trudna sytuacja panuje zwłaszcza na Samos. W lokalnym ośrodku w pobliżu stolicy przebywa ponad 4000 migrantów, gdy miejsc jest tam tylko dla 650 osób. Przeludnienie w ośrodku stało się powodem konfliktu w miejscowej podstawówce. Rodzice uczniów nie godzą się na to, aby dzieci uchodźców uczyły się popołudniami w tej samej szkole. Tłumaczą, że obawiają się o zdrowie swoich dzieci, bo w ośrodku dla migrantów panują fatalne warunki higieniczne. Przez prawie 2 tygodnie rodzice nie posyłali dzieci do szkoły, aż dostali ostrzeżenie od prokuratury o tym, że mogą zostać ukarani grzywną. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po

Halo, halo. Dzień dobry pani, dzień dobry panu. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy audycję Dancing Salon Ulica. Niezmiernie się cieszę, że mogę kolejną audycję poświęcić niesamowitej postaci, jaką był Jerzy Petersburski. I ze mną po raz kolejny, zgodnie z obietnicą, w studio Jerzy Petersburski junior. Dzień dobry, Jerzy. Dzień dobry państwu, dzień dobry Janie Emilu. Tak, tydzień temu mówiliśmy troszkę o tym największym przeboju Petersburskiego, jakim był utwór O Donna Clara lub Tango Milonga. Jurek siedzi przy instrumencie. Instrument jest w studio, z czego się bardzo cieszę. Proszę państwa, poprosiłem Jurka, żeby oprócz tego, żeby przyszedł do radia, to żeby zaproponował kilka tytułów piosenek autorstwa swojego taty, które są może jakoś specjalnie dla niego ważne. I oczywiście na tej liście Jurka znalazł się utwór pod tytułem Już Nigdy. Przepiękne tango z roku 1930. Jak państwo pewnie już wiecie, Jerzy Petersburski słynął stworzenia pięknych tang, ale oczywiście pisał również walce, fokstroty i tak dalej. Natomiast Już Nigdy, kolejne piękne tango. Dlaczego wybrałeś ten utwór? Bo to bardzo subiektywny wybór. Pamiętam taką sytuację, kiedy tatuś próbował grać jeden z takich technicznych swoich utworów, tańczące klawisze, i coraz gorzej to wychodziło. Był załamany, siedział już, kiedy był bardzo, bardzo chory. I tak z mamą mówiliśmy, tatuniu, zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, że za chwileczkę będziesz grał, wyzdrowiejesz. A tatuś to tylko spuentował. I tak zostało do dziś. Tak, ten utwór bardzo, bardzo właśnie kojarzy mi się z czymś, co jest wzruszające, ale takie bliskie. Na twoją fotografię, którą dziś przesłałaś mi, i wypowiedzieć nie potrafię męki tych ostatnich dni. Dziś przebolałem, już wszystko zapomniałem, już wszystko zrozumiałem i wiem, już nigdy słyszę kochanych tych słów. Już nigdy do mych ust nie przytulę cię znów. Na zawsze pozostaną dni smutku i mąk. Nie oplecie pieszczotą mnie w krąg, pilk twoich rąk. Już nigdy, nigdy, jak okrutnie dwa słowa te brzmią. Już nigdy nie zobaczę tych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem. Myślą mi sam już nigdy. Thank you. dwa słowa wybrzmią. Już nigdy nie zobaczę tych oczu za mgłą. Odeszłaś, jakże trudno pogodzić się z tym, że nie wrócisz ni nocą, ni dniem, myślą, ni snem, już nigdy. To było tango pod tytułem Już nigdy z roku 1930. Słowa napisał Andrzej Włast, a utwór wykonywany był w rewii Uśmiech Warszawy, słynnym teatrze Morskie Oko, przez Własta zawiadywanym. Ze mną w studio Jerzy Petersburski junior. Dzisiejszą audycję po raz drugi poświęcamy wielkiemu Jerzemu Petersburskiemu, wspaniałemu kompozytorowi. I teraz nieuchronnie zbliżamy się w kierunku kolejnego największego hitu obok tanga Milonga, jakim jest właśnie Ta ostatnia niedziela. Pierwszy raz ten utwór śpiewany był przez Tadeusza Olszę, ale aktora wspaniałego, ale prawdopodobnie najpopularniejsza wersja przedwojennej Polski należała do Mieczysława Foga. Oczywiście wszyscy śpiewacy, może nie wszyscy, ale większość śpiewaków przedwojennych wykonywała ten utwór i nagrywała na płytach, bo jak Państwo już pewnie wiecie na podstawie informacji przekazywanych przeze mnie w tejże audycji, dany utwór mógł być wykonywany przez bardzo wielu przeróżnych wykonawców i nagrywany na płyty, ponieważ chodziło o to, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. To tak jakby wziąć, nie wiem, jakiś słynny hit z dziś i nie przyporządkowywać go jednej postaci, ale móc sobie wybrać, czy śpiewa ta pani, czy ten pan i tak dalej. To fajne, Jurku, prawda? Bardzo, bardzo dobry pomysł. Wtedy zresztą to też jest ciekawe, że tak naprawdę piosenki były pisane dla konkretnej aktorki, aktora, a jednak była ta dowolność i każdy mógł. Bo przecież tak jak Tango Milonga dla Stanisławy Nowickiej, tak to Ostatnia Niedziela, kiedy powstała, to przecież też gdzieś tam w zamyśle czy autor tekstu, Zenon Friedwald, czy tata w uszach słyszał brzmienie i barwę, która pasowałaby. Ale to okazuje się, że inni, wykonując każdy na swój sposób, również pięknie to robił. Prawda. Zenon Friedwald, tak jak mój szanowny, wspaniały gość wspomniał, napisał słowa, te słynne słowa, ta ostatnia niedziela, prawda? Fachowcy spierają się, czy rzeczywiście jest to tango samobójców. Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Były historie w Sopocie, zwłaszcza, że przy Molo, kasyno, ponoć ci, którzy przegrywali duże pieniądze, brali ze sobą patefon, szli na koniec Molo, włączali Ostatnią Niedzielę i skakali do morza. No ale nie byłem przy tym i nie mogę potwierdzić, czy w Szwecji ktoś wypłynął. Proszę Państwa, ta Ostatnia Niedziela, oczywiście podobnie jak Tango Milonga, doczekała się wersji, swoich wersji językowych w przeróżnych krajach świata, prawda? Tu Zenon Friedwald, potem w Rosji Utiosow napisał tekst. Zresztą tam powstało kilka tekstów. Z kolei w Argentynie Mario Battistella napisał. Mario Battistella przecież, tak. Wielki. Tak. Chciałem powiedzieć, że kto widział film Spaleni Słońcem Michałkowa, skądinąd wybitny obraz, ten temat gwizdany przez tragicznego głównego bohatera zamyka ten film. To jest niezwykle, tak, niezwykle rozrywająca, wstrząsająca scena. Absolutnie. W filmie Lista Schindlera z kolei Jacek Wójcicki właśnie. Jako ta orkiestra obozowa, tak, wykonuje. Tak, pamiętamy to. Tak. W Białym Kieślowskiego Zbigniew Zamachowski siedzący w metrze gra na grzebieniu. To jest taki utwór, który można powiedzieć, jest rodzajem jakiejś takiego szyldu, czy takiej ikony tamtych czasów, tak, w dużej mierze. I ten utwór właśnie należy do Jerzego Petersburskiego. A co decyduje o tym, czy dany utwór staje się tak wielkim hitem, to tego chyba nie wiemy, prawda? Dlatego, właśnie że nie. Czasami zastanawiałem się, co sprawia, że właśnie ten, a nie inny utwór zrobił tak wielką, oszałamiającą karierę w warunkach zupełnie innego show biznesu niż dziś. Bo może bronił się pewnego rodzaju autentycznością, że jeżeli tekst to był o czymś, jeżeli muzyka doceniano to, że łatwo powtórzyć, bo wśród ludzi najczęściej łatwiej powtórzyć muzykę na la la la niż tekst. No tak, ale tych tank jest przecież tak bardzo dużo, a to właśnie te. No to tu się muszę z tobą zgodzić, to jest wciąż zagadka. Tak, tak, tak bardzo dużo tak pięknych. Proszę państwa, nie wiem, co byś powiedział, Jurku, może chociaż kawałeczek sobie zagramy tego? Państwo tego nie widzą, ale to muszą państwo uwierzyć na słowo mój uśmiech na twarzy i radość i szczęście. Później państwu wyślę zdjęcie, to zobaczycie. To ja mam taką propozycję. Kawałeczek zagramy w studio dla państwa na żywo, a potem chciałbym zaprezentować państwu Mieczysława Foga w tym słynnym nagraniu z roku 1936 i powiem państwu kilka słów na temat tej piosenki i jej roli w życiu Mieczysława Foga. Jurku? Teraz nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł inny, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł serce me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie ostatni raz. Że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. to ostatnia niedziela. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. To ostatnia niedziela, więc nie żaluj dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała, a co ze mną będzie, któż to wie. To ostatnia niedziela, moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione skończyło się. Wysłuchaliśmy Mieczysława Foga, nagranie z roku 1936. Ja chciałem jeszcze powiedzieć, że ten utwór już przed wojną zdobył dosyć dużą popularność na Bliskim Wschodzie. Płyty Syreny Rekord były sprzedawane w salonie firmowym, na przykład w Tel Awiwie, który wtedy jeszcze nie leżał w Izraelu, tylko w Palestynie. Chciałem powiedzieć, że na przykład Adam Aston jako Ben Levi nagrał tę ostatnią niedzielę po hebrajsku, co jest bardzo ciekawe, ale oczywiście w wielu, wielu krajach świata utwór znany bardzo dobrze do dziś. Ja wybrałem wersję w wykonaniu Mieczysława Foga, dlatego że ta piosenka była tak zwanym game changerem w karierze i w życiu Mieczysława Foga. Ludzie absolutnie oszaleli na punkcie tego utworu i tak w roku 1938 Mieczysław Fog w plebiscycie Polskiego Radia dla najpopularniejszego śpiewaka oczywiście zajął pierwsze miejsce. I tak naprawdę ta ostatnia niedziela przylgnęła do Mieczysława Foga na zawsze. Do końca jego życia proszony był o tę piosenkę, o to piękne tango. No oczywiście to nie jedyny wielki przebój w karierze Mieczysława Foga. Mieczysław Fog miał to szczęście, że mógł wykonywać mnóstwo wielkich, przepięknych, wspaniałych hitów do końca swojego życia. Co ciekawe, Mieczysław Fog, jeśli o nim już mowa, stał na scenie przez ponad 6 dekad. Był naprawdę prawdziwym weteranem tego zawodu. Nieuchronnie zbliżamy się do tematu wspaniałego filmu z roku 1934, filmu pod tytułem Co mój mąż robi w nocy, w reżyserii Michała Waszyńskiego. Sam Jerzy Petersburski mówił o tym filmie, że jest to jeden z najważniejszych filmów, jakie zrobił, jeden z najważniejszych filmów, do jakich napisał muzykę. I rzeczywiście ten film, oprócz tego, że zdobył niebywałą popularność, oczywiście zawierał kilka niesamowitych hitów. I tutaj chciałbym Państwu zaprezentować te dwie piosenki, te najsłynniejsze z filmu Co mój mąż robi w nocy w wykonaniu Tadeusza Faliszewskiego. A zatem pierwszy z nich, Cztery nogi, no jeden z najsłynniejszych tematów Jerzego Petersburskiego. Posłuchajmy. Thank you. ja się śmiał, jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście to bym ja wyceniać mógł. Gdybym dajmy na to miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał cztery nogi i dwie długie nogi, dwie krótkie nogi, to bym ja mógł, Boże drogi, raz być wysoki, raz być wysoki. Ja mógłbym w cierku wystąpować, forte, forte chować, jej, co za raj. Ja mógłbym tańczyć do obłędu, 3 miesiące z rzędu, to wciągłem tańczyć mógł na innym parze nóg. Gdybym ja miał 4 nogi, to mógłbym mężom przyprawiać roli. Nie mógłby nie mógł załapać wcale, bo miałbym stale 2 pary nóg. Jakbym ja się strasznie śmiał, rzeczywiście co bym ja wyczyniać mógł. Gdybym dajmy na to miał, gdybym tak powiedzmy miał, oprócz jednej pary drugą parę nóg. Gdybym ja miał 4 nogi, to miałbym kłopot, to z niemi co robi. Bo każda miała 3 nogi, a buty drogie, okraszna rzecz. To prawda, muszę lekko kulać, bawić się hululać. Ja kumurby stał, nigdy nie stawiał silnych kroków, nie leżałby w rynsztoku. 4 nogi, nie, to nie są to co 2. Faktycznie 4 nogi, to byłby luk. Cokolwiek robi, a zwłaszcza kiedy człowiek ubogi, muszą 2 nogi ustawić mógł. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Dancing Salon Ulica. Ze mną i z Państwem dzisiaj Jerzy Petersburski Junior. Jurku, jesteś. Wysłuchaliśmy Foxtrota pod tytułem Gdybym ja miał 4 nogi. Oczywiście muzyka Jerzy Petersburski, słowa Emanuel Szlechter. Proszę Państwa, i tutaj ciekawostka dla tych, którzy nie wiedzą. Emanuel Szlechter napisał, oprócz tego, że teksty do piosenek w filmie Co mój mąż robi w nocy, napisał również dialogi do tego filmu w reżyserii Michała Waszyńskiego. Michał Waszyński to skądinąd też bardzo ciekawa postać, której na pewno poświęcę niejedną audycję. I teraz, drogi Jurku, mój gościu, chciałbym Ciebie zapytać, jeżeli zagraliśmy Gdybym ja miał 4 nogi, to jaką powinniśmy zagrać piosenkę z filmu Co mój mąż robi w nocy, która dla podpowiedzi powiem jest wielkim polskim hitem do dziś. Ja nie, Emilu, odpowiadam na pytanie. Tak. Już wiecie Państwo, o co chodzi? Tak, to dobra odpowiedź. Odrobinę szczęścia w miłości. Proszę Państwa, a zatem Tadeusz Faliszewski jeszcze raz śpiewa dla Państwa piosenkę Odrobinę szczęścia w miłości z filmu Co mój mąż robi w nocy. Gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka zamienia się w kwiat. Kiedy śpi, gdy się potknie, za czym tęskni najmocniej, czego chce, aby dał jej świat. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca czyjegoś, jedną małą chwilę radości, przy boku kochanego. Tańczy na ślubnym kobiercu, nawet łzami zalać się. Potem stanąć sercem przy sercu i mu słyszeć kocham się. Każda odda z ochotą nawet srebro i złoto i brylanty i wszystko co ma. Bez namysłu najszczerzej niech ktoś wszystko zabierze, w zamian za to niech tylko da. Odrobinę szczęścia w miłości, odrobinę serca jego, jedną małą chwilę radości przy boku kochanego. Stanąć im na ślubnym kobiercu, to nawet łzami zalać się. Potem stanąć sercem przy sercu i usłyszeć kocham cię. To był Tadeusz Faliszewski. Ze mną w studio Jerzy Petersburski junior. A ja mam w ręku płytę, którą zdjąłem z własnej półki. Płyta z początku lat 70. Niezapomniane przeboje Jerzego Petersburskiego. I te oto wykonywane są przez artystów, gwiazdorów powojennych, takich jak Jerzy Połomski, Sława Przybylska, Irena Santor, Jacek Fedorowicz, czy przepiękna piosenka pod tytułem Żegnaj, wykonywana przez samą Sylwię Klejdysz, drogi Jerzy. Ale chciałem teraz powiedzieć o tym, oczywiście Jerzy Petersburski miał, podobnie jak jego koleżanki i koledzy, współpracownicy i wszyscy ci z tego pokolenia, z tego świata, który tworzyli, mieli niesłychanie trudny los podczas II wojny światowej. Już od roku 1939, w zasadzie od samego początku, zaczęły się straszliwe perturbacje, zawirowania, podróże, ucieczki, rozłąki i tak dalej, i tak dalej. I ojciec wylądował w Rosji, prawda? Początkowo. Tak, to znaczy w ogóle to dwudziestolecie, okres dwudziestolecia międzywojennego często traktujemy jako właśnie ten fantastyczny, że właściwie kabarety, teatrzyki rewiowe, ale właśnie dla tych artystów, którzy generalnie i dziś ktoś, kto jest prawdziwym artystą, jest wrażliwy, jest nadwrażliwy, ma zupełnie inne podejście i postrzega świat. I to musiało być bardzo tragiczne, kiedy z tej codzienności, z tego uśmiechu na twarzy pojawia się niepewność. Niepewność nawet nie jutra, ale dnia dzisiejszego. No i właśnie ci artyści wszyscy przez Białystok uciekli do Rosji. Też w nieznane tak naprawdę. Tak. Dariusz Michalski w swojej encyklopedii pisze takie słowa. Losy wojenne wiodły Jerzego Petersburskiego dziwnymi drogami. Po likwidacji białostockiego teatru Miniatur wyjechał do Lwowa, gdzie dołączył do orkiestry prowadzonej przez Henryków, Warsa i Golda. W 1942 roku wstąpił do drugiego korpusu i jako sierżant pierwszego pułku lotniczego wraz z wojskiem przeszedł szlak bliskowschodni, pisząc piosenki dla Teatru Wojska Polskiego, odnotował Tadeusz Matulewicz. Prowadził dla żołnierzy muzyczne audycje radiowe, orkiestrę i chór oraz lekcje muzyki w technikum dla sierot. Ze Związku Radzieckiego powędrował do Libanu, gdzie w następnym roku w Bejrucie akompaniował legendarnej Hance Ordonównie. Powiedziała: Jerzy, zaakompaniuj mi do ostatniego koncertu. Okazało się, iż rzeczywiście był ostatnim w jej smutnym wtedy życiu, wspominał Petersburski. W Bagdadzie skomponował rapsodię Powstania Warszawskiego, którą, jak twierdził, wykonał w obecności generała Sikorskiego. I tutaj cytat. Zostałem mu potem przedstawiony. Pamiętał to spotkanie Petersburski. Generał się uśmiechnął i powiedział: a witam pupilka Wieniawy. Oczywiście wtedy nie brałem udziału w wyczynach towarzyskich generała Wieniawy Długoszowskiego, ale rozumiałem to skojarzenie. Skoro Wieniawa, to słynna Adria. Skoro ta restauracja, to jazz. Skoro jazz, to moja orkiestra. A skoro ja, to na pewno i Wieniawa. Ale to miło, że generał mnie znał i że mnie poznał. Tym bardziej, że zginął w katastrofie kilka dni później. Proszę Państwa, Jerzy Petersburski po wojnie wylądował za oceanem. W Argentynie. Jurku. W Buenos Aires. Buenos Aires. Mam takie pytanie, ponieważ nie mogłem tego znaleźć. Dlaczego wybrał właśnie ten kierunek? Jak to się stało? To była droga troszkę podpowiedziana przez cały korpus Andersa. Część osób została w Brazylii, tak jak Fred Schütz. Tata właśnie w okresie tych perturbacji stworzył z kolei duet z Fredem Schützem. Właśnie. We dwóch grywali właśnie koncerty, również w Adrii, bo Adria na dobrą sprawę nie była, tak jak dziś można by rzec, klubem tylko nocnym, tylko to były kluby, gdzie grali najwięksi. Proszę Państwa, Alfred Schütz, oczywiście tutaj przypominam, kompozytor utworu Czerwone Maki na Monte Cassino. Tak. Prawda. I on został w Brazylii, tata pojechał do Argentyny. Ale właśnie przez to, że tam znano już Polaka, który rozsławił tango, mówiono właśnie w Argentynie, że polski król tanga. Zresztą tata miał okazję też tam tworzyć kolejny tanga, bo był dyrektorem Teatro del Nacional, Nacional, w Argentynie. Tam też prowadził dla Polski w Radio Globo audycje polskie. Więc generalnie ani nigdy nie zapomniał polskiego, co często się współczesnym wykonawcom zdarza, że jadą na nagrania 2 miesiące w Anglii, ale wracają. Z akcentem. I bardzo dziękuję, bardzo proszę. I autograf, potem może next autograf. A to fajnie, że generalnie no, był jakby tą polskością i żył tą polskością do powrotu. Zresztą właśnie, bo przecież wrócił. W Buenos Aires spędził 20 lat swojego życia, to nie mało. Nazywany lokalnie Jorge. Jorge, prawda? Dokładnie, tak. Wiadomo. Ale to też pokazuje historię, jak życie potrafi być różne. Uznawany właśnie za wielkiego kompozytora, za człowieka cudownego, człowieka, który tryskał humorem, ale tak naprawdę miał żonę chorą na raka przez 12 lat. Dwa razy owdowiał. I dwa razy owdowiał. Pierwsza to Niemcy zabili, druga zmarła na raka i właściwie powrócił do Polski, żeby w podtekście skończyć tę przygodę wspaniałą w miejscu, gdzie się urodził. Właśnie. Przecież to jest bardzo często też podkreślane, że Jerzy Petersburski podkreślał to, mówił o tym, że jest warszawiakiem, tak, że kochał przecież do śmierci bardzo Warszawę, prawda? Tak. Więc skoro mówimy o Buenos Aires i o polskim królu tanga, który jakimś takim zrządzeniem losu wylądował w ojczyźnie tanga, to ja teraz chciałbym Państwu zaprezentować utwór pod tytułem Zwiędła, Chryzantema, gra orkiestra taneczna Syreny Rekord. Ale niespodziankę zrobiłeś. Zwiędły już, zwiędły już, chryzantemy, jak w śnie. Miłość twa wkrótce zgaśnie, lecz z niej żyć sensu nie ma. Nie mów nic, bo przed godziną właśnie zwiędła twoja biała chryzantema. Tak se los nie ma rady, dziś się już rozstaniemy. Lecz czemu to się stanie, czemu niespodzianie zwiądł dziś chryzantemy kwiat? Niespodzianie zwiąd dziś chryzantemy kwiat. To była zwiędła chryzantema, tango z roku 1937, słowa Wacław Stępień. To tango też było obecne wiele, wiele lat na podwórkach, bazarach, ulicach Warszawy. Takie tango, które zrobiło karierę i na salonach, i na ulicach. Drogi Jurku, chciałbym teraz zaprezentować ci utwór, który na pewno znasz, który na pewno państwo też kojarzycie. To jest utwór pod tytułem Młodym być i więcej nic. Prawda, utwór na pewno ci znany. Znany, oczywiście, znany i lubiany. Tak. To jest kolejny wielki hit Jerzego Petersburskiego. Ja tutaj bardzo rzadko to robię, ale pozwalam sobie troszeczkę pouprawiać takiej może troszkę autopromocji. I bardzo dobrze. Myślisz? Tak myślę. Że jest dobrze wykonane, a zatem to jest fantastycznie wykonane. No widzisz. A zatem ośmieliłeś mnie troszkę. Chciałbym państwu, nie wiem, czy prezentowałem ten akurat utwór z tej płyty, natomiast w zeszłym roku na zaproszenie, na prośbę Muzeum Powstania Warszawskiego wraz z Marcinem Maseckim wyprodukowaliśmy taką płytę, którą nazwaliśmy Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis i zaprosiliśmy kilku wspaniałych gości, chcąc tchnąć nowe życie w piosenki. Płyta cała, w dawne przedwojenne polskie piosenki, cała płyta poświęcona pamięci Mieczysława Foga, nosi tytuł Fog pieśniarz Warszawy. Ja natomiast chciałbym państwu zaprezentować wielki hit Jerzego Petersburskiego, śpiewany przez wspaniałego śpiewaka młodego pokolenia. Nie ma jeszcze 30 lat, nazywa się Szymon Komasa i teraz śpiewa specjalnie dla państwa. Ni srebro, ni złoto. Dopókiśmy młodzi sercem i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb był ten wart. Żałujemy tych dni, a po nocach się śni jedna prawda, a prawda dobrze mi, że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przyjaciół. przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być, mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna pomimo tych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o niej myśl i pamiętaj, pamiętaj od dziś, że srebro i złoto to nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś i zrozumiał zawartą w niej że srebro i złoto do nic, chodzi o to, by młodym być i więcej nic. Nie rozgłos, nie sława, nie stroje, zabawa, lecz młodym być i więcej nic. A jeszcze do tego mieć kogoś bliskiego i kochać go i więcej nic. Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. To jest Dancing Salon Ulica w programie trzecim Polskiego Radia. Słuchaliśmy Szymona Komasy z płyty Młynarski Masecki Jazz Camerata Varsoviensis pod tytułem Fok, pieśniarz Warszawy. Proszę Państwa, ten piękny utwór napisany w 1938 roku przez Jerzego Petersburskiego i słowa Ludwik Starski i Emanuel Szlechter. Utwór pochodzący z filmu bardzo słynnego, skądinąd, Szczęśliwa Trzynastka. Ze mną w studio Jerzy Petersburski junior. Jurku, no właśnie, robi się troszeczkę nostalgicznie, troszeczkę nastrojowo, ponieważ musimy się pomału żegnać z szanownymi słuchaczami. Chciałbym bardzo podziękować Ci za wizytę i za Twój czas. I za kilka historii. Chciałbym na koniec Cię zapytać, nie wiem, czy mamy na to czas, ale chwileczkę, może to będzie przyczynek do naszych następnych spotkań przy mikrofonie. Mianowicie, ile miałeś lat, jak tata odszedł z tego świata? 10. 10 lat. 10. Ale to jest ciekawe, że im człowiek jest starszy, tym teraz bardziej pamięta dzieciństwo. Właśnie. Oczywiście pewnie nie interesowało Cię za bardzo dawne życie ojca, kariera zawodowa i tak dalej w wieku lat pewnie 7-8, ale pewnie czasami opowiadał historię, prawda? Opowiadał. Zdjęcia mieliśmy, wspominał Lody Halamy, Dymsze, Olsze, ale Lunio Sempoliński, kiedy rok po śmierci taty był na moich urodzinach ze swoją żoną Janką, to śmiałem się, że to właśnie pan Lunio wprowadzał mnie w życie, mówi: Jureczku, kochany, pamiętaj, kiedyś z dziewczynkami to tak jak z zupą, musisz pokosztować, żebyś miał tę jedną wybraną. Także nieodżałowany Ludwik Sempoliński. Tak. Przyjaźnili się, prawda, tak, do końca. Tak. No w końcu tych przyjaciół przedwojennych pan Jerzy miał niewielu. Polsce, bo... Tatuś właśnie uwielbiał czasami, oprócz spacerów w łazienkach, gdzie nie było kiedyś paparazzi, ale wielu chętnych. Zresztą tatuś był bardzo pogodny. Kiedy Loda Halama spotkała mnie na... czy też ja miałem przyjemność spotkać panią Lodę Halamę na stuleciu kina, ona po dłuższej rozmowie ze mną powiedziała: cały tata, cały tata. Proszę, i tatuś Państwa, właśnie lubił chodzić właśnie na cmentarze, żeby na cmentarz razem z nami, żeby odwiedzić znajomych, Zulę Pogorzelską i innych. Proszę Państwa, a zatem żegnamy się. Dziękuję Ci bardzo, Jurku. Proszę Państwa, miłej niedzieli. To była audycja Dancing Salon Ulica i żegnam się z Państwem. Na koniec chciałbym zaprezentować utwór pod tytułem Bez śladu z roku 1936 w wykonaniu chóru Dana. I można by tak grać tych utworów petersburskiego i grać, i grać, i grać. Myślę, że przez wiele, wiele, wiele audycji. Do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego. Bez śladu twa wielka miłość minie i zostanę sam pewnego dnia. Tęsknotę utopię w mocnym winie, mem zabłyśnie żalu łza. I powiem sobie, trudno już się stało, czy dziś, czy jutro to się stać musiało. Bez śladu twa miłość się rozpłynie, jak rozpływa się wieczorna mgła. Autopromocja. Legenda jazz rocka w gwiazdorskim składzie. Janusz Grzywacz, Marek Raduli, Krzysztof Ścierański, Marek Stryszowski, Paweł Dobrowolski i gość specjalny Bernard Maseli. Laboratorium w Trójce. Materiał z zeszłorocznej płyty Now oraz dobrze znane utwory na żywo na antenie Trójki. Dziś tuż po godzinie 19:00. Zapraszamy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielkie rabaty w sklepach MediaMarkt. Tysiące artykułów, aż do 2500 zł taniej. Na przykład kupując 65-calowy telewizor 4K Ultra HD Samsung, oszczędzasz 300 zł, płacąc tylko 3699 zł. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Lat Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Z okazji naszych urodzin zapraszamy do wspólnej zabawy. Wybieramy najlepsze płyty z polską muzyką folkową i muzyką świata ostatniego 25-lecia. Do 30 marca mogą Państwo głosować na swoje ulubione albumy. Na autorów najciekawszych opinii czekają atrakcyjne nagrody. Szczegóły na stronie rckl polskieradio.pl.